super, super, super. 24/7 I think of you, 24/7 I think of you, 24/7 I think of you, 24/7 I think of you, 24/7 I think of you, 24/7 I think of you. हर वक्त तेरा ही नशा है, ये प्यार करने की सजा है। हर वक्त तेरा ही नशा है, ये प्यार करने की सजा है। तूने इतना बेचैन किया, दिल जा तुझ पे कुर्बान किया। तूने इतना बेचैन किया, रात रात रात रात हर जगह तू ही तू। 24/7 I think of you, 24/7 I think of you, 24/7 I think of you, 24/7 I think of you. सुबह सुबह सुबह सुबह रात रात रात रात आँखों में दिल में तू। 24/7 I think of you, 24/7